everything I need, bullseye perfect shoes. Gols, emocions, passió, el futbol català, una manera d'entendre el futbol. La Caixa, patrocinador oficial de la Federació Catalana de Futbol. Amb tu fomentem l'esport de base. Amb tu engeguem projectes d'integració social a través de l'esport. Amb tu participem en esdeveniments esportius a tots els municipis de les comarques gironines. Sabies que la Diputació de Girona inverteix més de 5 milions d'euros en esports pensant en tu? Diputació de Girona. 221 municipis. A 107 Música arriba tota la informació esportiva. Els diumenges, de 8 a 10 del vespre. 107 Esports. Els resultats, els protagonistes de la jornada, tertúlies, informació poliesportiva. Tot això i més perquè estiguis ben informat de l'esport més proper. Recorda, a 107 Música l'esport pren el protagonisme els diumenges, de 8 a 10 del vespre. 107 Esports, amb Dani Pagès. Set Esports, amb Dani Pagès. Molt bon vespre, amics oients del 107 Esports. Són 7 minuts els que passen en aquests moments del punt horari de les 8 del vespre i nosaltres que comencem aquí una nova edició d'aquest 107 Esports. Una edició on repassarem el més destacat del que ha succeït aquest cap de setmana esportivament parlant. Parlarem dels partits del Peralada, de la Unió Esportiva Figueres, també, com no, del femení d'aquest Peralada i, doncs, de tot això i molt més des d'ara i fins al punt horari de les 10 del vespre. Doncs nosaltres avui que començarem el nostre programa parlant del Girona, un Girona que el passat divendres s'imposava 2-0 al Numancia i per parlar d'aquest encontre tenim a l'altre costat del fil telefònic el nostre company del diari de Girona, Marc Brugués. Marc, molt bon vespre. Hola, bon vespre. Bé, una victòria del Girona que doncs li venia bé, no? Després de guanyar de forma èpica el mini estadi el passat divendres doncs s'imposava el Numancia i sembla que amb 25 punts, doncs ja allunya una mica més el descens, no? Sí, diuen que la salvació assegurada són uns 50 punts, doncs 25 ja es pot dir que hi ha mitja feina feta, no? El que deies, no? De la victòria al ministadi, per ser pel fet de com va arribar a l'últim minut i després de l'altre atacada en el temps afegit, doncs va com alliberar els jugadors gironins, els va donar una moral extra que necessitaven perquè estaven rebent cops molt forts, en partits on jugaven bé i els resultats no acabaven de ser els esperats. Després d'aquella victòria a Missa i doncs divendres doncs era el dia on l'equip s'havia d'acabar impulsant definitivament i deixar una vegada per totes de mirar cap avall. I es va guanyar en un partit treballat, molt treballat, i on el Girona doncs va tenir aquell punt de morrieria, de pilleria que diuen en castellà, no? De 1-0, doncs anàvem a dormir el partit, anàvem matant, i al final doncs mossegar i clavar la segona i deia deixar el partit sentenciat. Un 2-0 que fa justícia al que es va veure sobre el terreny de joc, no, Marc? Sí, bueno, la primera part doncs el Girona va tenir el partit controlat, va avançar, podem dir, si realment va ser la primera ocasió de gol que va tenir, una altra de gol de Despotovic que està realment en ratxa, i el Numancia, un equip molt físic, molt conservador, doncs no va crear perill la primera part pràcticament. La segona part, doncs, el Juan Carlos Utué, l'entrenador d'ell, doncs va retocar una mica el sistema i el Numancia es va acostar amb més perill. Aquell dia un extrem petit africà de 18 anys que diu Cedric, que aquest jugador va tenir un parell d'ocasions bastant clares i Santa Maria una la va resoldre molt bé i l'altra la va enviar fora. Llavors tenia José, l'altre dret, doncs va tapar les altres accions de perill de Cedric i amb el Numancia i amb un cap, doncs Agnès va fer entrar Ángel, va tapar una mica la semi domini que hi havia, va tornar a controlar una mica més el partit i el Numancia no va tenir més ocasions. I en un contra, quan els Sorians estaven envoltats, doncs en una contra va arribar el que tothom esperava, que era deixar de patir amb el segon gol de Xeixo. I això, com tu dius, que està en ratxa després del gol del Ministeri, tornava marcant en aquest cas el primer gol i el segon de Xeixo, doncs, que ja desfermava, si podem dir, l'eufòria a Montilivi. Dos punts. Comentàvem al principi, 25 punts els que té el Girona, però és que no s'ha arribat ni molt menys al final de la primera volta. Recordem que queda un partit la propera setmana a Còrdoba i, per tant, doncs, ara el Girona, que ho té doncs, molt i molt bé, no? Sí, tant, aquesta categoria, quan sumes de 3 en 3, doncs fas passos agegantats. Fixa't en el Nàstic, que també ha guanyat els dos partits seguits, i s'ha de ser comè, doncs està a punt de sortir del descens. L'Albacete també van quedar 3 victòries seguides i ha sortit del descens. I el Girona amb aquests 6 punts, doncs s'ha situat en 25, encara queda un partit per acabar la primera volta i es pot... Ara, no, ja no cal el Córdoba, sí, però... no es pot renunciar res, i l'equip anirà a guanyar perquè està en ratxa i té moltes possibilitats, si més no, de treure algun punt. Aleshores, no s'arriben als 31, aquells 31 punts màgics de la primera temporada de segona A, amb el bloc de segona que havia posat de segona B, que també hem regulat bé, però fer més de 25 punts a la primera volta és un èxit més que notable. I el partit del Córdoba és el proper diumenge 5 de la tarda, per tant doncs el Girona que tindrà tota una setmana per treballar tranquil·lament els aspectes que calgui millorar, no? Sí, bueno, regularment hem anat fet pels jugadors ahir, avui també, quan hem treballat i a partir de demà començarem a planificar com derrotar el Córdoba, un equip que també està per la mateixa zona, que sembla que es queda baix, que sembla que es surt la zona calenta, però que no acaba de deixar enrere aquestes posicions i que aquesta jornada va tenir un resultat molt de mèrit al camp de l'Espanya, has guanyat per 0-1, i que no deixa de ser un equip veterà i entrenat per Lucas Alcaraz, un gat vell, i amb jugadors de bastanta qualitat i sobretot molta experiència a la categoria. Doncs no serà fàcil puntuar-hi. Doncs, Marc Brugués, company, moltes gràcies per atendre'ns i serà fins la propera. De res, nosaltres fes la propera. Set Esports. Parlem de futbol sala. Doncs efectivament anem a parlar a continuació del món del futbol sala. Anem a fer un punt i a part en el que és el futbol i ens dedicarem ara a parlar del futbol sala, i és que la Fundació Esportiva Figueres derrotava ahir dissabte en la 11a jornada al Vidreres per 4 gols a 13. Per la Fundació Esportiva Figueres, l'equip de Jackie Abolí i de Carlos Ruiz jugaven a la porteria Ronald Doré, Àlex Romero, també jugava a Xavi Vilanova, a Jordi Carrillo, a Juan Clemente, Iván Jiménez, Gaby Cerezuela, Sergio Víctor, Xavi Matas, Àlex i Jacint. Per l'equip local, el Vidreres Futbol Sala, jugaven Antoni, Claudio, Agustín, Eloi, Santiago, Antonio, Manel, Javier, José, Omar i també jugava, en aquest cas, Pere. Una Fundació Esportiva Figueres, l'equip de futbol sala d'aquesta Unió Esportiva Figueres, d'aquesta Fundació Esportiva Figueres, perdó, que es va imposar amb una golejada sent molt superior a l'equip del Vidreres i es van portar els 3 punts en joc després de la contundent derrota de la setmana passada davant del Sant Julià. Molt bé, se li posaven les coses a la Fundació el passat el dissabte a la pista del Vidreres quan als 23 segons de joc el valencià Àlex obria la llauna d'una gran golejada. No obstant, un mal control en la línia defensiva propiciava l'empat del conjunt local, però els salvatans van tenir molt poca estona per disfrutar l'empat perquè era Joan qui tornava a posar les coses al seu lloc un minut més tard. Tant és així que els homes de la Fundació volien agafar el control de l'encontre, però sense poder imposar el ritme que més els convenia. Pocs minuts més tard veien com el local José tornava a igualar l'encontre. Posaven passaven els minuts i el conjunt visitant s'anava fent amb el partit. A falta de 8 minuts pel descans era Jordi Carrillo qui executava magistralment un llançament de falta des de la frontal de l'àrea i donava novament avantatge per als homes de Ruiz i Abolí. A partir d'aquí els figuerencs es van anar fent amb el domini del partit i van demostrar el seu esforç i sacrifici a la pista que potser havia faltat en la darrera jornada. L'equip es mostrava molt segur en defensa i la complicitat entre els jugadors era total. Fruit d'aquest bon treball d'equip, com dèiem, fruit d'aquest bon treball d'equip i només un minut més tard del tercer gol arribava el gol d'Ivan gràcies a una contra molt ben conduïda per Joan i ampliava una mica més les distàncies en el marcador. Al segon temps els jugadors de la Fundació van sortir a sentenciar en contra i sobretot a no confiar-se de l'avantatge que tenien en el marcador. El treball defensiu va ser excel·lent i en atac van arribar més ocasions en més ocasions a la porteria de José a la porteria del porter Antoni amb molta claredat. Els salvatans van notar el desgast i l'efectivitat dels visitants va ser clau per aconseguir una victòria molt avoltada. Gairebé cada dos minuts els figuerencs celebraven un gol. Es va estrenar en el segon temps Víctor, als dos minuts era Àlex qui tornava a marcar i novament Víctor feia el mateix, el 27 de partit. A l'equador del segon temps Juan s'inventava un globus quan el porter estava a mitja sortida i anotava el vuitè gol per la Fundació. Un gol molt celebrat per tota la plantilla. Gairebé també hi va haver temps pels gols de Sergio, de Xavi per doble partida i de Jordi Carrillo e Ivan. Cal destacar com ha fet negatiu la lesió de Ronald, que es va haver de ser substituït per Yacine a falta de pocs minuts pel final. Amb els figuerencs un pèl relaxats van arribar els gols locals d'Angelit, d'Agustín i Javier. Per tant, doncs, la Fundació Esportiva Figueres, l'equip de futbol sala de la Fundació Esportiva Figueres, que s'imposava per 4 a 13 i el marcador, com dèiem, va anar de la següent manera. El primer gol el feia 0-1 Àlex al minut 1 de partit, l'1-1 posava Antoni al 4, l'1-2 era Juan qui el feia al 5, el 2-2 era José al minut 7, el 2-3 Jordi Carrillo al 12, el 2-4 Ivan al 13, el 2-5 Víctor al 23, el 2-6 el posava Àlex al 25, el 2-7 Víctor al 27, el 2-8 era Juan qui el feia al minut 30, el 3-8 el posava Agustín al 33, el 3-9 era Sergio qui el feia al 34, el 3-10 era obra de Xavi al 35, el 3-11 Jordi Carrillo novament també al 35, el 4-11 Javier al 38, el 4-12 el feia Ivan al 39 i el 4-13 de final el feia Xavi al 40. Per tant, doncs, una bona victòria de la Fundació Esportiva Figueres i nosaltres que anirem a sentir el que ens comentava el tècnic d'aquesta Fundació Esportiva Figueres de Futbol Sala, en Jaqui Abolí. Nosaltres que continuem el nostre programa i el que farem a continuació serà anar a parlar del món del futbol sala, i és que ahir l'equip de futbol sala de la Fundació Esportiva Figueres jugava al camp del Vidreres, a la pista del Vidreres, i s'imposava per 4 gols a 13 després de la derrota de la setmana passada soferta davant del Palamós. Doncs suposo que queda un bon regust de boca, no, Jaqui? Sí, bona tarda. Bona tarda. Bueno, necessitàvem recuperar uns aviat algun de la mala passada, la setmana passada, i aquesta setmana ja amb l'equip al complet i amb una bona actitud, una mica, pues, ens hem recuperat ja d'aquest cop, sí. Com va anar el partit? Explica'ns una mica com va anar el partit d'ahir, Isaki. Bueno, els primers 4 o 5 minuts van ser igualats, perquè vam marcar nosaltres de seguida l'1-0, el 0-1, vaja, però després ells es van empatar per dues vegades, el 1-2 i el 2-2, però ja com després vam apretar una mica més en defensa, ja ens vam anar al descans amb el 2-4, crec que era, sí, 2-4 al descans. Nosaltres a la mitja part vam insistir molt en que ningú relaxés, perquè era un equip una mica incòmode, no era un equip fluixot, sincerament, però que apretava i corria molt. I llavors vam intentar que la gent sortís sèrie a la segona part i vam sortir igualment de concentrats. I quan ja ens vam anar amb 2 o 3 gols més i ells es van afluixar, llavors ja pràcticament ells van abandonar i ja va ser el domini total nostre. Després ja vam entrar en un correcalles total, però bueno, teníem el partit controlat. la setmana passada és el que comentaves tu, no? Teníeu moltes baixes i no va ser possible doncs, fer el partit que haguéssiu volgut, no? Sí, va ser una llàstima la setmana passada perquè quasi no havíem perdut cap i precisament el Sant Julià no era un dels equips més forts d'aquesta lliga, però ens vam trobar així, ens vam trobar que només teníem 5 jugadors de pista, dos havien tingut la grip i bueno, i ell era un equip molt físic, nosaltres la primera part vam aguantar bé, però la segona no vam poder, ens vam passar per sobretot a la contra i bueno, va ser una llàstima. No havíem demanat per aplaçar aquest partit perquè no havíem entrenat ni res, però no vam voler i llavors va perdre el partit a casa, que si no aniríem primers, però bueno, encara estem allà dalt amb un grup de 5 o 6 equips. Jaqui, s'ha acabat amb aquest partit de la primera volta. Quina valoració faries del que s'ha pogut fer durant al llarg d'aquesta primera meitat del campionat? Bueno, el nostre equip és un equip jove, que hi ha 4 o 5 nanos que comencen que no havien jugat mai i estem progressant i de la categoria, pues, que és una categoria molt estranya perquè et pots trobar equips molt diferents, des d'equips veteranos que juguen bé però no corren o equips que corren molt i no juguen a res, vull dir, és una categoria una mica rara que crec que serà molt igualat fins al final, vull dir, llavors no ens podem adormir i continuar treballant amb aquest equipet i intentar veure si arribem al final entre els tres primers, que no serà fàcil. L'objectiu suposo que és aconseguir l'ascens de categoria, no? Home, a veure, l'objectiu és formar un equip que jugui a futbol sala. És clar, evidentment, si poguéssim sortir d'aquesta categoria com més aviat millor, sí, perquè és una categoria estranya, ja t'ho dic. Si poguéssim pujar seria l'ideal per ja treballar d'una altra manera l'any que ve. Però bueno, no és fàcil, no és fàcil. Doncs, Jaqui Abolí, míster de la Fundació Esportiva Figueres de Futbol Sala, moltíssimes gràcies per atendre'ns i molta sort. Gràcies a vosaltres. Molt més clar. Doncs nosaltres, que el que farem a continuació serà anar a fer una petita pausa i quan tornem anirem a parlar ja del món del futbol femení. A Peralada trobaràs el restaurant Cafè del Centre. Amb una àmplia terrassa, saló per banquets, servei a la carta i menú els dies laborables. Menjar per emportar. Recorda, si ben servit vols estar, al Cafè del Centre hauràs d'anar. Ens trobaràs al passeig de la principal de Peralada, número 1. Al telèfon 972 53 82 07. Te puc omplir ses mans d'herbes o de fang. Restaurant Cafè del Centre de Peralada. Un servei acurat a un preu econòmic. Vida secreta, dona valenta, tu és tot el que tens. He creuat d'una forma fugaz en un moment incert. Doncs nosaltres, que després de parlar del món del futbol femení, el que farem ara serà anar a parlar de la tercera regional i concretament de l'equip de casa, el Vila-Sacra, que en la jornada d'ahir s'imposava per 1-3 al camp de l'Espolla. Per parlar d'aquest encontre tenim a l'altre costat del fil telefònic l'entrenador, en Carles Moreta. Carles, molt bon vespre. Hola, molt bon vespre, Dani. Bé, explica'ns una mica com va anar el partit. Una victòria que ja convenia, no? Sí, home, una victòria que ens feia falta i sobretot treballada per part de l'equip, ens ha comptat perquè hem començat per darrere el marcador, ens ha marcat el 10 de la primera part per la falta i a partir d'allà, potser vam donar el marcador, ens ha comptat, però bueno, gràcies a l'equip que ha fet una bona feina comentes que l'equip ha fet una bona feina. Suposo que el fet de guanyar en aquest equip, guanyar feia falta, no? Aconseguir la victòria ja. Sí, home, clar que ens feia falta. Està clar que portàvem una línia, ens estava apuntant treure partits, i bueno, gràcies a Déu hem pogut treure aquest, i la veritat, estem molt satisfets del treball de l'equip, perquè realment tothom ha posat el 100%, i és l'única manera de poder guanyar un partit. La setmana passada vam fer un bon partit contra el Figueres, i bueno, doncs ja sap aquests equips de la cantera d'una o dues, doncs ja saps que pot acabar a dintre la pilota. I bueno, però bueno, hem tingut avui la sort, hem treballat molt bé defensivament i ofensivament, i la recompensa de tot, eh? Comentaves la setmana passada una derrota amb el Figueres, un Figueres que està líder a la classificació, però només una derrota de 2 punts, de 2 gols, 0-2. Suposo que l'equip devia estar doncs, content, no?, per una derrota que semblava a priori un partit difícil i, doncs, encara, i a més amb un gol en pròpia porta. No? Explica'ns també una mica com va anar aquest partit. Va ser un partit molt complicat perquè sabem que el Figueres té qualitat i té jugadors que juguen a velocitat alta i jovenets i bueno, saben estar i van fer un molt bon partit. El que passa, bueno, nosaltres teníem l'avantatge de jugar al nostre camp, un camp que estan acostumats a jugar amb molta amplitud, i nosaltres vam tancar molt bé les línies de mig camp i ens vam complicar molt la circulació de pilota, i això ens va facilitar a nosaltres pues poder contrastar això. La llàstima va ser no poder aconseguir cap gol per part nostra, però bueno, la veritat molt satisfet dels jugadors, els jugadors van quedar satisfets i molta gent que ara ens va felicitar perquè realment va plantar cara sense cap tipus de mirament a un gran equip com és el Figueres. La setmana que ve comença la segona volta, com s'afronta aquesta segona part de la Lliga per al Vila-sacra? Home, ara el que hem de fer és estar-se amb l'Alejandro i bueno, el cos tècnic que som i bueno, mirar els objectius si els hem complert la primera volta i a partir d'aquí plantejar la segona, però bueno, jo crec que hem tingut alt i baixos i el que hem de fer és millorar aquestes cosetes, aquests alt i baixos que hem tingut, doncs no tenir-los i intentar pues, posar una miqueta més del que hem fet la primera volta, que crec que podem fer més. El que passa, bueno, costa perquè cada partit és un món. I bueno, és el que hi ha, feina i treballar i donar la cara a dos partits. A partir d'aquí no hi ha més. Després els resultats vindran o no vindran, però la qüestió és treballar i donar la cara. Doncs Carles Maureta, tècnic del Vila-sacra, moltes gràcies per atendre'ns i molta sort de cares als propers partits. Molt bé, Dani, moltes gràcies. Doncs nosaltres continuem el nostre programa d'avui i el que farem a continuació serà anar a parlar del món del futbol femení, i és que ahir a la segona catalana femenina es disputava un partit entre el Base Roses i el Peralada, amb victòria peraladenca per 0-3. Jugaven pel Base Roses, Imma a la porteria, Alba, Marió, Clàudia, Marta, Sandra, Judit, Ada, Jut, Maria i Lourdes. També jugaven Noemí i Montse. Per al Peralada jugava l'equip de gala, podríem dir, de Josep Camps, que era el format a la porteria per Fanny, Otxa, Laura, Cristina, Sami, Neus, Marina, Peque, Ioli. També ho feien Laia i Nuri. També jugaven Karen i Laura Güell, que, per cert, debutava de forma i manera oficial en el dia d'ahir. Va ser un partit complicat per al Peralada, ja que el Base Roses, sobretot en els primers instants de partit, li va posar les coses molt difícils a l'equip entrenat per Josep Camps, però tot i això, a la segona meitat, el conjunt peraladenc va demostrar del que és capaç. Amb això, els gols arribaven al minut 24, al 0-1, obra de Laia. Al minut 45 arribava el 0-2, transformat per la mateixa Laia. I al minut 54, Marina hi posava el 0-3. Nosaltres el que farem a continuació serà anar a escoltar les declaracions dels dos tècnics. En primer lloc sentirem el tècnic local, en Joan Gé. Bueno, Joan, una derrota 0-3 en el Peralada. Com has vist el partit? Comenta'ns una mica el partit d'un fos. saber, ha sigut un partit els resultats enganyós, els resultats massa voltats a la rellota, però hem jugat bé, hem tingut massa de molts gols, que hem tingut dos gols de pilot de parada i això ens ha fet molt de mal, s'ha donat per tots els amics molt baix. A l'inici del partit, sobretot, ha estat potser un pèl superior, no? Per a l'hora. No, hem sortit en ganes, el que passa que l'hem aguantat el ritme del partit. Perquè ha sigut la clau. S'ha acabat la primera volta, quina evolució faries d'allà la primera volta del teu equip, Joan? El meu equip, bé, ha de fer la primera volta que ens esperàvem, eh? Vull dir, hi ha anat els tres equips a dalt, després venim nosaltres i els restos és molt inferior. Doncs Joan, moltes gràcies i molta sort per molt de temps. Un Joan Geli, doncs, com sentíem, que reconeixia que la segona meitat al seu equip se li han acabat les forces i que la victòria era molt avoltada per al que s'havia vist sobre el terreny de joc. Qui també parlava en declaracions al 107 Esports era el tècnic visitant, en Josep Camps, un Camps que reconeixia en declaracions al nostre programa que l'equip no havia estat al seu nivell habitual en la jornada d'ahir. Anem a sentir el que comentava Josep Camps, que ens comentava també, doncs, que els dos propers partits, recordem, la setmana que ve l'equip de Josep Camps té jornada de descans al Peralada, però els dos propers partits d'aquí 15 dies davant del Sant Pere a casa i el proper davant de l'Estartit al camp del Baix Empordanès serà on es decidirà moltes possibilitats del campionat. Anem a sentir el que ens comentava Josep Camps. Bueno, Josep, una victòria molt important, 0-3, per tancar la primera volta davant de les Roses. Explica'ns com has vist el partit. Bueno, ha sigut un partit força complicat perquè aquesta gent ens ha pressionat molt. La veritat és que m'han agradat molt perquè, vull dir, no ens deixaven jugar gaire i nosaltres hem complert el tràmit, vull dir, hem fet un futbol més pràctic del... Avui ha sigut un partit, diguéssim, no com se solen fer nosaltres, però hem anat a lo pràctic. Potser ha costat una mica entrant al partit, no? Sobretot al principi. Sí, ha costat per això que t'estic comentant, vull dir que ens han pressionat molt, ells ens pressionaven molt, no ens deixaven jugar, han jugat, jo crec que per sobre del seu nivell, possiblement anaven a totes, i bueno, ens ha costat entrar al partit, després una vegada hem fet el primer gol, ja, llavors ja ens hem tranquil·litzat una miqueta i hem pogut fer el nostre joc. S'ha acabat la primera volta, esteu imbatudes encara, com l'heu fet plegat? Quina nota li posaries en aquesta primera volta i quines cares del que queda per endavant? Bueno, aquesta primera volta ha sigut de segon estadient, vull dir, perquè no hem perdut cap partit, estem lluitant pel títol, vull dir, que es perd la segona volta per seguir treballant com estem treballant i intentar guanyar els partits que queden, que venen ara uns partits molt difícils, i veurem què passa. Ara tenim una setmana de descans i després Sant Pere i l'Estartit, que són els dos partits, doncs, que allà on es pot decidir tot, no? Jo sí, aquests dos partits jo crec que es decidirà pràcticament la Lliga, a part pot haver alguna sorpresa, però serà difícil, crec que en aquests partits es decidirà la Lliga. I com els preus aquests dos partits? Bueno, sobretot el de Sant Pere, que és el que teniu primer. A casa, vull dir, amb el Sant Pere serà un partit complicat, perquè d'ells els hi va molt, també ens hi va nosaltres, vull dir, cap de tots dos ens podem permetre el lluxe de la tarda, però vull dir, crec que serà un partit difícil, però crec que el tirarem endavant. Doncs Josep, molta sort i moltes gràcies per atendre'ns. A vosaltres, eh? Doncs això és el que donava de si aquest encontre, recordem-ho, Base Rosa 0, Peralada 3, que tancava la primera volta per als dos equips altempordanesos. Recordem, el Sant Pere jugava aquesta tarda també en l'últim partit d'aquesta primera volta. Pel que fa al Base Roses, la propera setmana s'enfrontarà a l'Hostalric, repetirà a casa en l'inici de la segona volta, i pel que fa al Peralada de Josep Camps, tindrà jornada de descans i reprendrà la Lliga d'aquí 15 dies rebent a casa el Sant Pere amb un duel apassionant amb un altre nou derbi alt empordanès. Per tant, doncs, nosaltres que fem un punt i a part i continuem al 107 Esports en la nostra edició d'aquest diumenge 16 de gener.

La manca de punteria, no? Perquè a la primera part, sobretot, heu tingut moltíssimes ocasions, no? Sí, no, la primera i la segona. No és manca de punteria, perquè a vegades que el porter d'ells és un bon porter, ho sabíem, i ha estat molt bé. Però, bueno, sí que n'hi ha hagut tres o quatre que eren realment clares, eren un contra un contra el porter, i bueno, sí que avui no ha estat poder assortats com d'altres dies, i bueno, això ja passa, bé, el porter també juga. La setmana que ve comença la segona volta, tenim un partit a casa davant del Palau Solità i Plegamans. Com s'espera aquest partit? Bueno, com cada setmana us dic, sempre us foto el mateix rotllo, però és la veritat. Partit complicat, suposem que es vindran a defensar, perquè ho vam fer la primera volta jugant ells a casa. Per tant, serà qüestió de fer el primer o el segon i després tenir més calma del que vam tenir diumenge passat a jugant aquí a Vilatenim. Per tant, intentar pues, obrir allà un aviat i després tenir calma per poder solucionar el partit amb una aviat de tranquil·litat que últimament. Per cert, un Palau Solità i Plegamans que avui perdia davant del Banyoles 2-1. Suposo que voldrà venir a intentar sumar els 3 punts també l'equip de Palau de Plegamans. Sí, no? Sí, però és un equip que d'aquí poc no tindrà res pel que lluitar. La veritat és que és camp perdut, no, suposo que vindrà a intentar pues, no perdre els prins seguits. Però bueno, som conscients que nosaltres som superiors a aquest equip, sense desmereixer ningú, i aquests punts a casa no se'ns poden escalar de cap manera. Doncs Arnau Sala, míster de la Unió Esportiva Figueres, moltes gràcies per atendre'ns i molta sort per als propers partits. Molt bé, gràcies. Bon vespre. Set Esports. Set l'esport de la comarca al teu abast. Dani Pagès. Nosaltres que seguim parlant d'aquesta Unió Esportiva Figueres, una Unió Esportiva Figueres, com dèiem, que ha guanyat el Camp de l'Horta per 1-2, i el que farem ara serà anar a parlar amb el directiu d'aquesta Unió Esportiva Figueres, el bon amic Carles Lloberes. Carles, molt bon vespre. Bon vespre. Una victòria aquest matí, 1-2 al Camp de l'Horta. Com ha anat el partit? Explica'ns una mica. I ha costat una mica, no? Aconseguir els 3 punts. Sí, ha costat, perquè la primera part semblava que tenim moltes ocasions i no hi havia manera d'entrar les dues vegades, perquè ens precipitàvem molt a l'hora de xutar porta, i l'altre perquè el porter d'ells ha tingut una gran actuació. I llavors, clar, després d'aquestes oportunitats que teníem, doncs, escolta, semblava que seria un partit difícil. I acabat al cap de poc, doncs llavors ja ens han marcat l'1-0. Llavors ja dèiem, mare de Déu, amb el que hem deixat de publicar, ja se'ns han marcat, però això ens costarà molt. Però el dia s'ha continuat jugant bé, com quasi tot el partit, i hi ha hagut un lapsus, o sigui, a lapsus aquest que ells ens han fet el gol, i bueno, i llavors ha arribat la mitja part. Llavors, a la segona part, sembla que les coses han anat millor, i hi ha hagut algunes consignes noves per part de l'entrenador, i sembla que han tornat a agafar el mando del partit, i llavors, doncs, mira, cap als moments finals, quan faltava un quart, va, aproximadament penso que hem fet ja gaire l'1-1 i el 2-1, l'1-1 que l'ha fet en Cile amb una passada també de gaire. O sigui que ha sigut una victòria molt treballada i que ens deixa en una posició que ja ara ens separaran el Figueres de l'Horta uns 11 punts, que és en el moment abans de jugar el partit, que era el que donava la ratlla per classificar-se o no. O sigui, l'Horta estava classificat en el 7è lloc i ara el 12è lloc, que és el que hi ha el tot primer, no puja. Doncs ara ja li portem 11 punts. Ara depèn dels resultats que hagi passat avui si l'Horta baixarà més o no, però per nosaltres ha sigut uns 3 punts molt valuosos. Doncs ja s'ha disputat tota la jornada, Carles, sí. I el Lorca està en 8a posició, amb 23 punts. Sí, així n'ha perdut un lloc. Exacte, el Granollers és 7è amb 26, sí. I l'Avià, amb un partit menys, això sí, és 6è, també en aquest cas amb 28 punts. Sí, bueno, vale, home, és un campionat que hi ha un grup almenys, no sé, el 7 o el 8, que hi pot haver-hi qualsevol d'aquests que pugui pujar o en pugui sortir d'aquests llocs. O sigui que haurem acabat ja de la primera volta, doncs amb unes perspectives força bons. No és allò que diguis, uita, que si anem primers o anem segons, el principal és poder pujar de categoria. Quedar dels 6 primers és el primer mundial, Carles, no? Carles, volia comentar també un equip d'aquells històrics, com la Unió Esportiva Figueres, havia estat a segona divisió B. Estem parlant del Mataró, un Mataró que la setmana passada va haver de jugar amb l'equip juvenil, ahir no va poder jugar el partit, no es va presentar a jugar el partit. Com veus la situació d'aquest equip? Aquesta situació és una situació molt terrible per una població com Mataró, molt gran, que sembla estrany que un equip històric com el Mataró es trobi en aquestes circumstàncies, i que després del malestar. I diré una cosa, que quan el Figueres va anar a camp del Mataró a jugar al partit aquell, els vaig veure que no em desagradaven, o sigui, que no em desagradaven, i dic, mira, ja, aquest any sembla que donaran força feina per noi. Amb el pas del campionat, perquè les coses en plan econòmic ja no era el mateix, i ja llavors ja hi ha hagut una miqueta de malestar. Baixes per aquí, baixes per allà, i el juvenil, que dirigia que ja no van amb el primer equip tampoc, doncs llavors, clar, si juguen amb els juvenils, en fi, és una cosa que no sé com patarà. Jo em fa la fita que, clar, que si no es presenten en els propers partits, en el Figueres ens trauran els 3 punts, perquè nosaltres el vam guanyar, però vaja, em penso que amb tots els equips que ha jugat ha perdut, sempre penso a una victòria de l'altre dia, o sigui que ens restaran 3 punts, que vindrà a ser aproximadament el mateix. Doncs amb 16 jornades té l'equip del Mataró una victòria, sí. 5 empats i 10 derrotes. Per tant, doncs, 8 punts són els que té l'equip de Mataró. Sí. Per tant, a pocs equips li restarien, a bastants equips li restarien els punts, en aquest cas. Exacte. Seria una tònica comú, en aquest cas. Sí. Per altra banda, Carles, amb aquesta jornada s'ha acabat la primera volta. Quina evolució faríem de la primera volta de la Unió? Bueno, jo he vist que a una primera volta amb una altra lliga, amb un altre campionat, perquè, clar, cada vegada ja saps que hem tingut, o sigui, enfrontant-se per una categoria nova. Es va tenir que començar de baix, la tercera regional, la segona regional, la primera regional, ara la preferent, i ja sabíem que en aquesta preferent, per les circumstàncies que hi ha ara, que és clar, com que es vol abolir precisament en aquesta categoria, doncs que hi hauria feina, perquè tothom, tots els equips voldran almenys agafar-se en el tren per poder pujar a la primera catalana. Llavors, doncs, esclar, hi ha uns certs equips aquí de força potencial històric, no vull dir econòmic, perquè avui en dia hi ha econòmic, hi ha entre crisis i una cosa i l'altra, això potencial econòmic, això ja ha passat a millor vida, però un potencial pues, important de població, d'equips de molta solera, i llavors, doncs, mira, la qüestió és això, d'anar lluitant, seguir fins a diumenge i diumenge, fins que puguem acabar el campionat a dintre els 6 primers. I si sí, tu m'has dit que hi ha el Granollers, que és el que ha passat ara a 7è, el Granollers, o sigui, també és un equip històric i gran, que m'entens, o sigui, que també és un dels que podria ser que també entrés a dintre dels primers classificats. Doncs, Carles Oberes, moltíssimes gràcies per atendre'ns una setmana més i serà fins la propera. Molt bé. Molt bon vespre. Molt bon vespre. Vols emocions, passió. passió, el futbol català, una manera d'entendre el futbol. La Caixa, patrocinador oficial de la Federació Catalana de Futbol. Te'n recordes d'això? Els diumenges a les 10 de la nit escoltaràs una recopilació d'èxits dels anys 80. 80's Factory, un programa presentat per Rafael Corbí a 107 Música. Arrels d'aquí i de tot arreu. Un recorregut màgic a través de les diferents manifestacions artístiques, agermanant dels seus pobles. Un món, moltes cultures. Cada dijous a les 10 de la nit a la 107 Música. A 107 Música arriba tota la informació esportiva. Els diumenges, de 8 a 10 del vespre. 107 Esports. Els resultats, els protagonistes de la jornada, tertúlies, informació poliesportiva. Tot això i més perquè estiguis ben informat de l'esport més proper. Recorda, a 107 Música l'esport pren el protagonisme els diumenges, de 8 a 10 del vespre. 107 Esports, amb Dani Pagès. Set Esports, parlem del Peralada. Doncs efectivament anem a parlar d'aquest Peralada, un Peralada que avui ha aconseguit una victòria important per 1-4 al camp de l'Olesa de Montserrat. S'avançava en el marcador ja a la segona meitat Litus, després doncs empatava Sergi Soler per l'Olesa al minut 56, al 63 Bermúdez feia l'1-2 des d'un disparo de fora l'àrea, des d'un xut des de fora l'àrea, també l'1-3 era obra de Pol al minut 83 i ja al minut 89 el mateix Pol hi posava l'1-4 definitiu. Nosaltres, doncs, que per parlar d'aquest encontre tenim a l'altre costat del fil telefònic ja el míster d'aquest Peralada, Edu Vilches. Edu, muy buenas tardes. Buenas tardes. Una victòria 1-4, com ha ido el partido? Cuéntanos un poco, Edu. Bueno, la primera parte ha sido muy disputada. Ellos han tenido igual un poco más el control del balón, pero nosotros también llevábamos nada contra bien, hemos tenido alguna oportunidad. Pero bueno, la primera parte yo creo que ha sido más de lo de esa y nos ha tocado defender un poco. Luego en la segunda parte yo creo que se ha abierto un poquito más el partido y hemos sentenciado a la contra con ocasiones muy claras. Los goles han llegado todos a la segunda parte. A los 4 minutos Litus ha hecho el 0-1, ellos han podido empatar y después Bermúdez y Paul por dos veces han podido sentenciarlo, como tú decías, jugando a la contra, ¿no? Sí, bueno, ellos con el marcador en contra han ido muy hacia adelante y con los puntos nuestros, con la velocidad de nuestros puntos, hemos podido cogerles a la contra. Supongo que convenía, ¿no?, una victoria para pues no encadenar tantas derrotas seguidas. Sí, sobre todo porque bueno, fuera de casa llevábamos mucho tiempo que no puntuábamos y que bueno, la verdad es que nos viene bien este resultado después de la semana pasada. Se ha acabado la primera vuelta con 29 puntos. ¿Qué valoración harías en esta primera vuelta del equipo? Bueno, yo creo que hemos sido bastante irregulares. No ganan 9 partidos, que hemos perdido 8. Es decir, que en algunas circunstancias no hemos estado, sobre todo fuera de casa, como nosotros o como el cuerpo técnico hubiese deseado, un poco más compactos, un poco más fuertes, con, bueno, hemos sido, bueno, un poco más débiles de lo que nosotros pensábamos fuera de casa. Pero yo creo que en casa hemos hecho muy buenos partidos, la gente se ha divertido, me intenta jugar al fútbol. Tenemos que estar contentos porque, bueno, hemos ganado 6 partidos en casa, así que a ver si esta segunda vuelta como mínimo se traduce en lo mismo, en buen juego y en buenos goles y que la gente se divierta. Como tú comentabas, 8 derrotas, solo 2 empates. Las derrotas en una liga de 3 puntos, los empates no dan mucho, pero es uno de los equipos que menos empata este Peralada. También es lo que te decía antes, ¿no? Yo creo que, bueno, teníamos que haber tenido un poquito más de regularidad, quiero decir que fuera de casa hemos perdido muchos partidos y el contrario tampoco es que nos haya apretado. Y hemos tenido quizás poca ambición fuera de casa, ¿no? Así como en casa salimos rápidos y salimos con energía, fuera de casa nos ha faltado un poquito, pero bueno, ya te digo que esperemos que la segunda vuelta cambie y que estemos un poquito más regulares. Pues de verdad, muchas felicidades por esta victoria, felicidades también al equipo y a ver lo que dices tú, si en la segunda vuelta se consigue un poco más de regularidad para este equipo. Muchas gracias, Edu. Bien, gracias. Hasta luego. Gracias.